สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุผู้คุณมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่21ครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ いいえそれほどでも แปลว่าไม่ถึงขนาดนั้น ตัวละครเอกในบทสนทนาของเราคือแอนนานักศึกษาจากไทยนะคะแอนนาไปร้านคาราโอเกะกับเพื่อนๆคือซากุระและโรดริโก้ค่ะ ไปฟังบทสนทนาครับประโยคสำคัญคือ いいえそれほどでも แปลว่าไม่ถึงขนาดนั้น アンナ上手だね。 いいえ、それほどでも。 ああ、もうこんな時間です。 大変、門限に間に合わない。 คำอธิบายครับ。サクラพูดกับแอนนาว่า、 アンナ上手だね。 แปลว่าแอนนาเก่งจังนะ。ในที่นี้หมายถึงร้องเพลงเก่งนะครับ。 アンナ คือแอนนาซากุระเรียกชื่อแอนนาโดยไม่มีคำลงท้ายว่า ซัม เพราะตอนนี้ทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันแล้ว จูซ คือคำคุณศัพท์แปลว่าเก่งส่วนคำคุณศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามคือ เฮตะ แปลว่าไม่เก่ง ดาเนะ มักจะใช้ลงท้ายประโยคในบทสนทนากับเพื่อนครับ ดะ คือรูปที่เป็นกันเองของ เดส ซึ่งเป็นการจบประโยคอย่างสุภาพ เน คือคำช่วยที่ใส่ไว้ท้ายประโยคเมื่อผู้พูดต้องการให้คนอื่นเอออไปกับคำพูดตนเองทีนี้ถ้าจะพูดว่าโจซึดาเนะอย่างสุภาพจะพูดว่าโจซึเดสเนะครับซากุระชมแอนนาว่าเก่งจังนะแล้วแอนนาตอบว่า いいえそれほどでも แปลว่าไม่ถึงขนาดนั้นนี่คือประโยคสำคัญครับ いいえ คือคำตอบปฏิเสธ それほどでも หมายถึงไม่ถึงขนาดนั้นในที่นี้แปลว่าฉันไม่ได้ร้องเพลงเก่งขนาดนั้น いいえそれほどでも แปลว่าไม่ถึงขนาดนั้นเป็นคำพูดที่พูดเมื่อต้องการถ่อมตัวนะครับ เอ๊ะไม่พูดคำว่าขอบคุณเหรอคะถ้ามีคนชมเรานะคะ ถ้าพูดว่าขอบคุณก็แปลว่าเรายอมรับคำชมนั้นในสังคมญี่ปุ่นนะครับมีค่านิยมเรื่องการถ่อมตัวครับ ดิฉันต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะคะมีคำอื่นๆอีกไหมคะที่ใช้บ่งชี้ถึงความถ่อมตัวนะคะ มีครับเช่นถ้าได้รับคำชมว่าพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งอาจจะตอบว่าอย่างนี้ครับ いいえまだまだです แปลว่าไม่ยังต้องเรียนรู้อีกมาก いいえ แปลว่าไม่ まだ หมายถึงยังถ้าพูดว่า いいえまだまだです แปลว่าไม่ยังต้องเรียนรู้อีกมากเท่ากับเป็นการสื่อให้ผู้ฟังทราบว่าเราต้องการถ่อมตัวครับไปฟังบทสนทนากันครับโรดริโก้ดูเวลาและรู้สึกประหลาดใจ อะもうこんな時間です แปลว่าเอ๊ะเวลาขนาดนี้แล้วครับ อะ คือคำอุทานแสดงความประหลาดใจ โม่ แปลว่าแล้ว คุณนะ หมายถึงขนาดนี้หรืออย่างนี ้時間 แปลว่าเวลา です คือคำสุภาพที่ลงท้ายประโยคครับนอกจากนี้นะครับนอกจากคนนะก็มี そんな แปลว่าอย่างนั้น あんな แปลว่าอย่างโน้น どんな แปลว่าอย่างไหนแอนนาประหลาดใจครับเมื่อเธอรู้ว่าเลยเวลาไปมากแล้วส่วนคำว่า ไทเฮม แปลว่าแย่แล้ว ไทเฮม เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าแย่แล้วเรามักใช้คำนี้บ่อยๆเมื่อเจอปัญหาหรือเรื่องยุ่งยากครับ ถ้าจะพูดแบบสุภาพพูดว่าไทเฮงเดสนะคะ มงเงนิมานิอาวะไน แปลว่าไม่ทันเวลาประตูปิด มงเย็น แปลว่าเวลาประตูปิดหรือเวลาที่จะต้องกลับไปหอพักให้ทันก่อนประตูปิดครับ นิ คือคำช่วยบ่งชี้เวลานิในที่นี้ตามหลังมงเย็นซึ่งเป็นคำนามเกี่ยวกับเวลาครับ มานิอาวะไน แปลว่าไม่ทัน มานิอาวานายหรอคะ ครับถ้าไปทันเวลาใช้คำว่าม านิอาอิมัส รูปปฏิเสธของมานิอาอิมัสคือ มานิอาอิมาเซน แปลว่าไม่ทันรูปแบบที่เป็นกันเองของมานิอาอิมาเซนคือ มานิอาวานาย คำกริยาที่ลงท้ายด้วยไนเรียกว่าคำกริยารูปไนเช่นมานิอาวานายไปฟังบทสนทนากันครับ アンナ上手だね。 いいえ、それほどでも。 ああ、もうこんな時間です。 大変、門限に間に合わない。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุนางะที่ปรึกษารายการจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ วันนี้เราได้เรียนรู้คำกริยารูปไนเช่นมานิอาวาไนแปลว่าไม่ทันนะคะอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยค่ะ ไปถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう อาจารย์อธิบายว่าวิธีผันคำกริยารูปมัสให้เป็นรูปไนคือผันรูปมัสให้เป็นรูปปฏิเสธแบบเป็นกันเองโดยอยู่ในรูปไนนั่นเองนะครับอันดับแรกถ้าสระในพยางค์ที่อยู่หน้ามัสลงท้ายด้วยเอจะเพียงแต่ผันมัสเป็นไนเช่น ทาเบมัส แปลว่ากินเปลี่ยนเป็น ทาเบไน แปลว่าไม่กินอันดับต่อไปถ้าสระในพยางค์หน้ามัสลงท้ายด้วยอิก็จะมี2รูปแบบด้วยกันครับรูปแบบที่1คือผันมัสเป็นไนตัวอย่างเช่น โอคิมัส แปลว่าตื่นเปลี่ยนเป็น โอคิไน แปลว่าไม่ตื่นส่วนรูปแบบที่2ตัดมัสและเปลี่ยนสระในพยางค์นำหน้ามัสเป็นอะและเติมไนเช่น อิคิมัส แปลว่าไปในที่นี้พยางค์หน้ามัสคือคิก่อนอื่นต้องเปลี่ยนคิเป็นคะและเติมไนฉะนั้นรูปไนของอิกิมัสเป็น อิกาไน แปลว่าไม่ไปแต่หลังจากตัดมัสถ้าพยางก่อนมัสคือสระอิไม่มีพยัญชนะให้เปลี่ยนอิเป็นวะและเติมไนเพราะฉะนั้น สกายมัส ที่แปลว่าใช้จะเปลี่ยนเป็น สกาวาไน หมายถึงไม่ใช้และคำกริยาที่ผันแบบพิเศษคือ kimasu แปลว่ามากลายเป็น konai แปลว่าไม่มาต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับ พวกเขากำลังดูกีฬากันเหรอคะดูมีชีวิตชีวาจังเลยนะคะ ครับผู้คนจำนวนมากร้องตะโกนส่งเสียงดังแทนด้วยคำนี ้ว้าว่า ต่อไปมาฟังเสียงนี้กันครับ สาวๆพากันร้องกรี๊ดใส่ดาราขวัญใจนะคะ ครับเราใช้คำนี้เมื่ออธิบายเสียงกรี๊ดของผู้หญิงนะครับ แก่แก่ แต่ถ้าผู้หญิงหวาดกลัวก็พูดคำนี้เหมือนกันครับ คะ ต่อไปฟังบันทึกของแอนนากันครับ ยู่วะ ดิฉันเคยคิดว่าคนญี่ปุ่นไม่แสดงอาการตื่นเต้นต่อหน้าสาธารณะกันนะคะแต่ตอนนี้ดิฉันรู้แล้วล่ะค่ะว่าคนญี่ปุ่นจะเปลี่ยนไปเมื่อเข้าห้องคาราโอเกะวันนี้ดิฉันรู้สึกว่าเราใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นอีกค่ะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่21กันไหมครับประโยคสำคัญคือ いいえそれほどでも แปลว่าไม่ถึงขนาดนั้นครับต่อไปแอนนาจะกลับไปหอพักทันเวลาประตูปิดไหมอย่าพลาดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี ้สวัสดีค่ะ